أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbimize ver fi dünya haseneten dünyada iyilikler ver ve fil ahirete haseneten ahirette de iyilikler ver ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru Rabbena ufirli Rabbim beni affet ve li valideyye anamı babamı affet ve lil müminine bütün müminleri affet yevme yegumul hesab o şiddetli hesap gününde Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn Rabbim vaaz vereceğim şeytanların dütmelerinden sana sığınırım ve a'udu bike rabbe yahdurun ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım Rabbi şrahli sadri Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver ve yessirli emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır ve ahlul ugdeten min lisani şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım yefkahu kavli ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın amin ya muin bi hurmeti taha ve yasin yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yaratıklardan nefesleri adedince hamdü senalar olsun o Allah ki Adem'in Allah'ı Şit'in İdris'in Nuh'un Allah'ı Hud'un ve Salih'in Allah'ı İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu güzel gecede, şu ilim gecesinde bu peygamberlerin ruhaniyetini şu meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Allah da günahlarımızı affetsin. Amin. Bu akşam Bakara suresi 148. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız. Bunu konuşacağız. Rabbim nasip ederse ayet-i kerime bizi yarışa teşvik ediyor. Biliyorsunuz dünyada herkes birbiriyle yarış halinde. Bir mücadele söz konusu. Sportif mücadele var, ticari mücadele var, ahlaki mücadele var. Kötüler kötülüklerin artmasını istiyor. Şehvetperestler, putperestler, uyuşturucu perestler bu pisliklerin artmasını istiyor. İyiler düzenin, ahlakın, güzelliğin artmasını istiyor. Biz hepimiz yarış içindeyiz. Allah Teala Hazretleri burada biz müminleri yarışa sevk ediyor. Tamam siz doğru yoldasınız zaten. Siz doğrunun öne çıkmasını istiyorsunuz. Güzel ahlakın öne çıkmasını istiyorsunuz. Ve insanların dünya ve ahiret hayatında huzurlu yaşamasını istiyorsunuz. Tamam da sizin de kendi aranızda bir yarış yapmanız lazım diyor bu ayet-i kerimede. Bize nasıl yarış yapmamız gerektiğini anlatıyor. İnşallah bu akşam yarışmaya başlayacağız. Bugüne kadar hep dünya işleri için yarış yaptık etrafımızdaki insanlarla. Onun kariyeri böyle. Üniversiteyi şu kadar puanla geçti. Üst tarafa bu kadar yüksek bir puanla geçti. Benim annemin babamın yüzünü daha fazla artmam lazım. Ondan daha fazla puan almam lazım arkadaşımdan. Bak bu dünyevi bir yarış. Kariyerini daha yükseğe getirmen için. Ama bütün dünyevi rütbeler, bütün dünyevi kariyerler toprağa kadardır. Toprakta bütün kariyerler biter. Ama biz öyle bir kariyerin peşinde olmamız lazım ki toprağın altında, mahşerde ve cennette devam edecek. Bizim kariyerimiz hem dünya hayatında hem de diğer üç durakta devam etmek zorunda. Akıllı insanlar ebedi hayatına bakarlar, son olmayan yaşama. Buradaki yaşam için çalışıyorken, gayret gösteriyorken ebedi yaşamı da kaybetmemek için uzun menzilli görüşte bulunurlar. Dolayısıyla bizim yarışımız sadece dünya için değil, ukba için de bir yarış içinde olmamız lazım. Ayet bize bunu vaaz ediyor. İnşallah ibret alacağız kardeşler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَلِكُلِّ وَجْهَتُهُ وَمُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Sadakallahu l-azim. Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ Hepinizin bir vecehesi vardır, bir yönü vardır. هُوَ مُوَلِّيهَا Yöneldiği bir yön vardır. Herkesin, bütün insanların yöneldiği bir yön vardır. Kimi dünya kariyeri için kendini paralar, harcar, çırpınır, kudurur. Dünya kariyerinde belli bir yere gelmeye çalışır. Çok iyi para kazanmaya çalışır. Dünyadan insanların saygısını almaya çalışır. Bak bu onun yöneldiği bir yön. Kimisi ebedi hayatta hem dünya hayatında insanların faydasına bir şeyler yapmaya çalışır hem de ebedi hayatını kazanmanın gayreti içinde bulunur. Bu da onun yöneldiği yöndür. Kimisi insan yapımı komünizm denilen bir sistemin dünyaya hakim olması için o sistemin geçerli olmasını ister. Ona yönelir. Kimisi ateizm denen bir ideolojinin dünyaya hakim olmasını ister. Herkesin istediği gibi yaşadığı, kimsenin sınırının olmadığı, herkesin hakkına tecavüz edebildiği ve hiçbir şeyden hesap görmeyeceği, hesap vermeyeceği bir yaşam tarzı için gayret gösterir. Bugün ateistlerin yüzlerce sitesi vardır, binlerce sayfası vardır. Her yerden bütün dinlerin uydurma olduğunu, her şeyin bir tesadüf eseri oluştuğunu, serseri bir tesadüfle açıklamak zorunda hissediyorlar. ve kimsenin hayatlarına müdahale etmesini istemiyorlar. O ideolojiye yönelmişler. Bakın, hayatını bu yönelişe yönlendirmiş ve bunun için mesai harcıyor, zaman harcıyor. Fakat öldüğü anda anlayacak ki harcadığı zamanın hiçbir değeri, hiçbir ehemmiyeti, hiçbir kıymeti yok. Çünkü ölümden sonrası için hiçbir gayret göstermedi ve dünyaya getiriliş amacını reddetti. Senin dünya getiriliş amacın ne? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. O ideolojiyi yükselsinler diye değil, kariyer yapsınlar diye değil. Hayır, bana kulluk etsinler diye, ibadet etsinler diye yarattım. Bak, demek ki bizim ana kariyerimiz bu. Ana işimiz, ana görevimiz bu. Bu görevden saptığın zaman, ana hedefine bu görevi koymadığın zaman aldanıyorsun, kandırılıyorsun. Mutlu olduğunu zannediyorsun. Hakikaten soruyorum. Samimi şekilde soruyorum. Şu dünya hayatında mutlu musun? Mutlu olduğunu kesin olarak söyleyebilir misin? Eğer Allah'ın istemediği bir sistemde yaşıyorsan, namazın yok, orucun yok, zekatın yok, haramlardan sakınmıyorsan, vallahi mutlu değilsin. Anlık zevkler alıyorsan şayet, anlık zevkler tadıyorsan bu mutluluk değil. Bu sadece uyuşturucunun etkisi. Haram lezzetlerin verdiği bir uyuşturucu etkisi vardır. O an zevk alırsın ama uyuşturucunun etkisi gittiği anda korkunç bir baş ağrısı, kalp ağrısı, karın ağrısı. İçki içenlere bir sorun. Uyuşturucu içenlere bir sorun. Elhamdülillah bunu içmiyorsunuz, Müslümansınız ama bunu içenler var. Etrafımızda karanlığa düşmüş, karanlığı lezzet yeri olarak benimsemiş bir kalabalık var. Onların sayısı bizden daha fazla. Her zaman gaflette olanların sayısı sadıklardan daha fazladır. Kur'an böyle söylüyor. Kıyamete kadar da böyle gidecek. İnanmayanların sayısı hep bizden daha fazla olacak. Dolayısıyla o adamlarla görüştüğünüz zaman, ya bu içki içiyorsun da zevk alıyor musun? Evet, o anda bütün dertlerimi, kederlerimi unutuyorum hocam. Haz alıyorum, zevk alıyorum. İşte bu uyuşturucu etkisi. Mutlu oluyorum o anda. İçimi döküyorum. Saçma sapan kelimeler söylüyorum arkadaşıma. O da saçmalıklarını döküyor, içini döküyor. Bir rahatlıyoruz. Fakat sabahleyin uyandığımız zaman beynimize tokmaklar vuruyor. Bak, günahın cezasını daha dünyadayken Allah sağlığını almakla sana hatırlatıyor. Bu günahın dünyadaki cezası diyor. Bir de bunun ahiretteki cezası var. Sen şu an sadece dünyadaki cezasını çekiyorsun. Ne olacak ahirette? Hafta sonu bir adam öldü, İsveçli bir adam. 65-70 yaşlarında bir adam. Bundan 15 sene önce bir karikatür yapmıştı. Peygamberimize hakaretler, İslam'a hakaretler içeren birkaç karikatür yapmıştı. Ateistlerin, dinsizlerin, İslam düşmanlarının kahramanı ilan edildi. Fakat çok tehdit alınca buna devlet polis verdi. 10-15 senedir yanında iki tane polisle, tuvalete bile iki tane polisle gidiyor adam. Allah ne yaptı? Allah imhal eder ama ihmal etmez. İmhal ne demektir? Mahal vermek, zaman vermek. Ona zaman tanır. Belki tövbe eder, belki döner. O yaptığı karikatürlerin akabinde İslam'a girdiğini beyan etse, bütün milletin kafasında bir soru işareti oluşur. Akın akın insanlar İslam'a girebilir, en azından araştırır diye Allah imhal eder, zaman verir. Bu onun sabur isminin gereğidir. Sabır ismi sebebiyle kullarına hemen cezasını peşinden vermez, zaman verir. Allah buna zaman verdi. 10 ya da 12 sene geçti. O karikatürü, o hakaretleri çıkarttıktan sonra. Ve adam hafta sonu trafikte giderken polis memurları da yanında, her şeyin unutulduğu, bittiğini düşündüğü anda, huzuru, mutluluğu en sonunda bulduğunu düşündüğü anda, hem ateistlerin kahramanı hem de yaptığı hakaretler yanına kar kaldı, böyle düşünüyor. Ama herkesin unuttuğunu düşündüğün anda unutmayan bir zat vardır. Allah unutmaz. Allah sadece zaman tanır. O bunun Rabbimizin engin merhameti sebebiyledir. Allah zaman tanıdı ama yönelmedin. Herkesin yöneldiği bir yön vardır dedi Allah. Sen hala o yönde gitmeye devam ettin. Zaman tanıdı ve dönmedin. Kur'an'da birçok ayette bir tabir geçer. Çok tefsir dersimizde denk gelmişsinizdir. Umulur ki dönerler. Umulur ki aklederler. Çok ayet böyle biter. Umulur ki bir dönüşle Rablerine dönerler. Birçok ayette bu sonucu görürsünüz. Allah Teala ne demek istiyor burada? Ben onlara fırsat tanıyorum. Biraz düşünse, biraz akletse belki döner diyor. Bakın, dönüp dönmeyeceğini biliyor. O kulun dönüp dönmeyeceğini biliyor. Ama sabur ismi gereği sabretmesini de biliyor. Bekliyor ki ahirette o kul itiraz edemesin. Sen bana hiç zaman tanımadın ki. Allah'ım sen bana ikazda bulunmadın, zaman tanımadın diyemesin diye Allah Teala zaman tanıyor. Ve bu adam ne oldu? Bir trafik kazası geçirdi. Bu İsveçli trafik kazasında yanarak öldü. Kimse bana bir şey yapamaz. Devletin bana atadığı polis memurları falan var diyordu. Polis memurları da yanarak öldü. Bu adamın yüzünden. Sadıklarla gezersen, sadıklar hürmetine cennete gidersin. Fasıklarla gezersen, fasıklar rezaletine cehenneme gidersin. Yanında gezdiğin dostun bu kadar önemli. Bu kadar dikkatli olman gerekiyor dost seçiminde. Dolayısıyla alay etti ama neticede ölümden kaçabildi mi? İstediğin kadar kinli, kibirli bir ateist ol. İstediğin kadar küfründe zirveye çık. İnsanlar seni kahraman ilan etsin. Ölümden kaçabilecek misin? Senin ihtiyarında olmayan, senin elinde olmayan şeyler başına geliyor dünyada her gün. Kesin olarak gelecek olan bir şey daha var. bu gerçeği biliyorsun ve kaçamayacaksın. Ölmekten kurtulabileceğini düşünüyor musun? Namümkün. İhtimal yok. Olsaydı en büyük katmerli gavurlar, en büyük zengin gavurlar ölümden kurtulmak için hamle yapabilirlerdi. Hiçbir şey yapamıyorlar. Her gün uzaya gidiyorlar. Her gün roket gönderiyorlar. Uzaya bile gitsen Allah seni orada bulur getirir. O ruhu alır Allah, dünyaya getirir, hesabını burada görür. Uzayda bile ölsen hiç fark etmez. Dolayısıyla bu adam da daha dünyadayken cezasını çekti. Bakın, dünyada çektiği ateş ne? 1/70. Gerçek ateşin, yani cehennem ateşin 1/70'i dünyadaki ateş. Cehennem ateşine kadar 70 katıdır. Ve her katta cehennem 7 basamaktır, cennet 8 basamaktır. Her katta bu 70 derece ateş artar. Dolayısıyla bu adam daha dünyadayken bile ibret-i alem olsun diye Allah Teala tıpkı Firavun'un cesedini secde halinde yok ettiği gibi, öldürdüğü gibi bütün dünya ibret-i alem olarak kıyamete kadar İngiliz müzesinde sakladığı gibi, muhafaza ettiği gibi bu adamı da daha dünyaya ibret olarak sen küfrettin benim peygamberime, hakaret ettin. Sana daha dünyadayken ateş var. O dünyadaki ateş. Hemen ölüyor. Birkaç dakika ateşte yanıyor. İç azaları falan da yanıp parçalanınca hemen ölüyor. Ahiretteki ateş nasıl? Onlar ölür. Biz derilerini yenileriz. Canlarını onlara iade ederiz. Bir daha azap ederiz. Bitecek mi? Tamam. Allah devamlı öldürecek. Bir daha azap edecek de kafirlerin azabı bitecek mi? Hiç bitmeyecek. Kıyamete kadar katlanarak. Sonsuza kadar. Kıyametten sonra sonsuzluk başlıyor. Sonsuza kadar katlanarak devam edecek. İşte bunlardan olmamak için daha dünyadayken gayret göstereceksin. وَلَكُلِّنْ وِجْهَ Herkesin bir yönü vardır. Bir yüzü vardır. Yüzünün baktığı bir yer vardır. وَمُوَلِّيهَ Yöneldiği bir yüz vardır. Yöneldiği bir yön vardır. Sen nereye yöneliyorsun? Ayetin tefsirini yapan müfessirler diyor ki bu ayetin bir manası müşriklerin yöneldiği, müşriklerin medet umduğu, şefaat umduğu putları vardır. Bakın onların da bir ideolojisi var. Putlarından medet umuyorlar. Putlarının onları kurtaracağını düşünüyorlar. Çin'den bir kardeşim bana mesaj attı. Burada birçok tanrı var tıpkı Hindistan gibi hocam dedi. Aynı evde kaldığım bayan arkadaşım bir tanrısı var evin köşesinde koymuş. Tanrıya dokunduğu anda, ona dua etmeye başladığı anda meyve götürmek zorunda. Ben gittim tanrısına bir baktım şöyle. Şişko, çirkin bir tanrıydı diyor. Baktım biraz okşadım saçını falan. Etrafını baktım çevirdim oyuncağı diyor. Hayır diyor, dokunamazsın Tanrımıza diyor. Dokunduğun anda ona meyve ikram etmek zorundasın diyor. Tanrısına dokunduğu anda meyve ikram etmek zorundaymış. Ben meyve falan ikram etmem diyor. Meyve alsam kendim yerim diyor zaten. Senin Tanrın da meyve yiyecek değil. Orada çürüyecek onlar biliyorsun diyor, olsun. O meyveleri yiyemez ama meyvelerin ruhlarını yer. Vallahi sen zombi olmuşsun. Yemin ediyorum zombi olmuşsun. O beynin zombileşmiş. Bakın vahiy ışığıyla hareket etmediğin zaman o beyni vahiy ışığıyla nurlandırmadığın zaman karanlıkta kalır. Tıpkı gözler gibi. Gözler karanlıkta kaldığı zaman dünyanın en keskin, en güzel gözleri olsa, en sağlam gözleri olsa karanlıksa göremez. Vahiysiz bir akıl, vahiysiz bir kalp de karanlıkta oturan gözler gibidir. Bakar, bakar etrafa ama bir şey göremez. Çünkü karanlık var. Ona ışık lazım, projektör lazım. Projektör Kur'an'dır. Yani nur. Kur'an ayetlerinin kendi deyimiyle o bir nurdur. Bir ışık. Işık olduğu zaman hemen hikmetler fışkırmaya başlar. Görürsün. Gördüğün zaman fikir sahibi olursun. Ve yapman gerekeni anlarsın. Kur'an bize yapmamız gerekeni bildirir. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Senin yöneldiğin yön neresidir Müslüman kardeşim? Herkes bir ideolojiyi kaptırmış gidiyor. Sen ideolojileri kaptıramazsın çünkü bütün ideolojiler insan yapımıdır. Sen öyle bir fikriyata, öyle bir yaşam tarzına kendini vereceksin ki yamalı olmayacak, çürük olmayacak. Bir yere düzeltirken bir tarafı mahvetmeyecek. Senin tabi olduğun yaşam tarzı şeriat olacak. İşte bu. Buna şeriat denir. Yani Kur'an. Halk arasında işte Kur'an'ı yaşamamak için şeriat. Şeriat o, ben şeriat istemem derler. Şeriat istemem demek ben Kur'an istemem demektir. Ben şeriat istemem diyen bir insan kafir olur. Neden? Kur'an ayetleri hayatıma müdahale etmesini istemiyorum demiş olur. Sen nasıl kulsun ya? Hem sana gözleri, aklı, kulakları, ayakları, elleri, ruhu, kalbi Allah verecek. Hem bunların tamamını sana hediye olarak başlangıçta sen hiçbir şey yapmamış olduğun halde Allah verecek. Hem senden kulluk isteyecek ve sen o Allah'a diyeceksin ki ben hayatıma müdahale etmesini istemiyorum. Tamam bana bunları verdi ama kabul ediyorum. Sıkıştığım zaman ben hala ondan yardım istiyorum. Ama hayatıma müdahale etmesini de istemiyorum. Öyle bir kulluk yok. Bunu diyenler gitti. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Onun yönü cehennem yönü. Putlara tapanların yönü de cehennem yönüdür. Kimileri peygamberlerinin davası bitmiş olmasına rağmen, çünkü bütün peygamberler son peygamberi işaret etmiştir. Hristiyanlar, Yahudiler gibi. Davaları bitmiş, kitapları tahrif edilmiş. Bu insanların işaret edilen son peygambere tabi olması lazım. Çünkü son peygamber bütün peygamberleri tasdik edicidir. Onların dinlerinde kendi şeriatlarından sonra gelen peygamberler reddedilir. Ama bizim dinimizde bütün peygamberler kabul edilmek zorundadır. Aralarından bir tane peygamberi, ya ben Hristiyanları hiç sevmediğim için İsa'yı kabul edemiyorum hocam dersen ne olursun? Bu Kur'an'ın bir kısmını inkar etmiş olursun. Yani küfürdür. Ben Musa Aleyhisselam'ı kabul etmiyorum, Yahudilere gıcığım var hocam. Ya peygamberlerin %90'ı Yahudidir. Sen nasıl gıcığın var dersin ya? Nasıl bir ırkçılık bu ya? Böyle cehalet olur mu? Bütün sapıklıklar en başta cehaletten ortaya çıkar. Önce cehaletini gidereceksin. Dolayısıyla kardeşler, Yahudi ve Hristiyanlar bir yol tutturdular. Onların yolu o. Bizim yolumuz ne? Bizim yolumuz Adem Nebi'den peygamberimize gelinceye kadar bütün peygamberlere tabi olmak. En son peygamberin, bütün peygamberleri tasdik eden son peygamberin itaatçisi olmak, ümmeti olmak. Allah nasip ederse önümüzdeki sohbeti salı olmayacak. Bu pazar değil, sonraki pazar Mevlid Kandilimiz var. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğum gecesi. O akşam toplanacağız. Muhammed Aleyhisselam'ı konuşacağız. Kur'an'dan onunla alakalı bir ayeti çekip alacağım. Onun üzerine tefsir yapacağız, konuşacağız inşallah. O peygambere tabi olmadan ortaya konulan bir yaşam, herkes bir yol tutturmuş gidiyor, yaşamına döner. Biz insan yapımı ideolojilere inanmayız. Bizim inandığımız sistem yanılmayan, yaması olmayan İslam nizamıdır. Biz buna iman etmişiz. Dolayısıyla ayet-i kerime bize bunu bildiriyor. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Devam ediyor Mevlamız. فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Şu halde hayırlara koşun, hayırda yarışın, yarışın. Şimdi dünyada yarışıyorsun, futbolda yarışıyorsun, halı sahada yarışıyorsun, bilardo'da yarışıyorsun, bilgisayar oyununda, Street Fighter'da yarışıyorsun, PES'te yarışıyorsun. Arkadaşını yendiğin zaman, ooo nasıl yendim, alttan attım sana bu hafta, çok iyiydim be. Diyorsun, bak dünya işlerinde yarışlar hep yapılıyor. Gururlanıyorsun, kibirleniyorsun. Allah diyor ki, فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Siz hayırda yarışın. Onlar boş zaman geçirmek için bir eğlencedir. Bunların haram olduğunu söylemiyorum. Çocuğunla eğlenmek, eşinle eğlenmek nasıl helalse, spor yapmak nasıl helalse, bu gibi eğlenceler de haddi aşmadıkça, namaz vakitlerini atlatmadıkça helaldir. Ama sen bunlarda yarışıyorsun, bunlara itina gösteriyorsun, özen gösteriyorsun da hayırda ne zaman yarışacaksın? Allah bize sporda yarışın demiyor, peste yarışın demiyor. فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Hayır işlerinde yarışın diyor. Yarışta önde olanlardan olacaksın. İleride olanlardan, öncülerden olacaksın. Herkesin yaptığı hayırdan daha fazlasını yapmaya çalışacaksın. Mesela camiye namaza gittiğin zaman bizim halkımızdaki durum ne? Ezan bitince camiye girmeye başlıyor. En arkadan en ön safa geçmeye çalışıyor. Hayır. İslam edebinde camide en önce gelen kimse, ezandan önce namaza giren kimse, mescide giren kimse en ön safları onlar almak hakkına sahiptirler. Biliyorsunuz sahabe efendilerimiz, Allah onlardan razı olsun, ön safa geçmek için Muhammed Aleyhisselam'ın arkasındaki ilk safta olmak için kura çekerlerdi. O kadar sıkışıklık var ki herkes ön safa geçmek istiyor. Çünkü en büyük sevap ön safta olanlar. Hayırda yarışanlardadır. Sıkışıklık oluyor, ben mi geçeceğim, sen mi geçeceksin, biz ne yapıyoruz? Sen geç, sen ön tarafa geç, benim işim var. Önce yanındaki adamı öne itmeye çalışıyorsun. Çünkü inancın zayıf, çünkü ilmin zayıf, ilmin yok. Öndeki safın ne kadar değerli olduğunu bilsen, öndekini kolundan tutarsan arkaya çekmeye çalışırsın. Sen arkaya geç kardeşim, ben daha önce geldim senden. Müsaade et ön tarafa geçeyim dersin. Ama işte değişti. Sahabe efendilerimiz o kadar kıymet ve değer veriyor ki ön safa geçmek için kura çekiyorlar. Şimdi en son gelen, mescide en son giren adam çıkıyor. Camide imamın en arkasına geçiyor. Yani imamın ilk safına, arkasındaki ilk safa geçiyor ve bütün cemaatin dengesini bozuyor. Çekilin oradan diyor. Bir de yürüyüş tarzı Kurtlar Vadisi'nden çıkmış modda. Böyle. Çekilin oradan. Halılar alem görsün. Halılar Müslüman görsün diyor. Ya sen kime şekil yapıyorsun ya? Tayfun, sen kime şekil yapıyorsun ya? Hava civa yapıyor, ibadete riya da karıştırıyor. Böyle iş olur mu? Mescitte oturma edebini bilmiyor. Mescitte oturma edebiyle yarışın. Muhammed Aleyhisselam mescide girdi. Yanında Ebu Said el-Hudri de vardı. Allah onlardan razı olsun. Mescidin ortasında bir adam oturmuş, dizlerini şu şekilde çekmiş, şöyle ellerini bağlamış oturuyor. Bakın bu cemaatten çoğu bunu yapar, özellikle gençler. Ve küçük yaşta olanlar çoğu yaparlar. Bu oturuş uygun bir oturuş değil. Hem dizler kendisine çekilmiş vaziyette. Bakın bir diz altta olsa, bir diz çekilse olur. İki tane sıkıntı var burada. İki dizin kendisine çekilmesi uygun değil. Bir. İkincisi parmakların kenetlenmesi. Efendimiz Aleyhisselam Ebu Said el-Hudri diyor ki peygamberimiz o kişiye işarette bulundu. İşareti görmedi. Görmeyince bize dedi ki mescitte sakın ola kimse parmaklarını bağlamasın. Parmakları bağlamak şeytan işidir. Sakın bağlamasın. Oturuş da sıkıntılı, parmakları bağlamak da sıkıntılı. Bize peygamberimiz bunu öğretti. Biz de insanlara bunu öğrettik diyor. Ebu Said el-Hudri. Allah ondan razı olsun. Bakın mescitteki güzel bir adam. Adamın kalitesi oturuş şeklinden belli olur. Bunlarda yarışacağız. Sonra neyde yarışacağız? Namazları ilk vaktinde kılmada yarışacağız. İlk vaktinde kılma. Biliyorsunuz artık Müslümanlarda namazları son vaktinde kılma alışkanlığı peyda oldu. Özellikle esnaf kardeşlerimden bu şikayeti çok alıyorum. Neden son vaktinde kılıyor? Hem en son vaktinde 15-20 dakika kala öğleyi kılıyor, hem camide bekliyor. İkindi ezan okusun, onu da aradan çıkartayım, kombo yapayım diyor. Kombo Street Fighter da olur. Kombo ne? Böyle kombo mu olur? Bu şeytan kombosu. Şeytan sana kombo yapmış, yumruk ve tekme. Kombo yapmış, farkında değilsin. Yemişsin, dayağı yemişsin. Öğle ile ikindiyi kombo yapıyor. Sana çok fena kombo yapacaklar. O kabirde var ya, sana çok fena kombo yapacaklar. Kabirdeki kardeşime sordum 3 tane soruyu, onları keyifle cevaplandırdı. Rabbim Allah'tır hocam dedi. Dinim İslam'dır, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır dedi. 4. soruyu sordum. Ya hocam dedi bana şeyden önce, çekimden önce, o 4. soruyu sormasan olmaz mı dedi. Dedim kardeşim, gerçekçi olmamız gerekiyor. Hadis metinlerinde 4. soru var ve bütün gelecek olan diğer detaylı soruların başında gelecek olan soru. Onu soracağım. Ve sen de dürüst olacaksın dedim. Çocuk karakterli çocuk çıktı, dürüst oldu. Dedim ki kardeşim namazın var mı? Kardeş dedi ki hocam tam yok, eksiğim var. Tamamını kılamıyorum dedi. Dürüst adam, gerçek cevap verdi. Bakın kabirde o 3 sorudan sonra gelecek ilk soru namazdır. Kim namaz sualine rahat cevap verirse ondan sonra gelecek olan bütün sorular çok rahat geçecektir. Kim namaz sualine zor cevap verirse ondan sonra gelecek olan bütün sorular çok çetin geçecektir. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın hadisidir. Gayıptan bize bilgi verecek olan tek insan etle kemikten yaratılmış varlık peygamberlerdir. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam olacak olan her şeyi adım adım bize anlatmıştır. Ondan başka da kimse bu bilgileri bize veremez. Kardeşim o soruya cevap veremedi ve yutkundu. Ben çekimi izlediğim zaman gördüm, çok sıkıldı, yutkundu. Ama dürüstçe bir cevap verdi. Sen şimdi daha ölmedin. Senin fırsatın var. Nefes alıp veriyorsun. Oraya girmeden önce hazırlıklarını yap. Ve namazlarını ilk vaktinde kıl. Vakıya suresini hatırlamıyor musun Müslüman kardeşim? O surede iki ayette Allah yarışanlardan bahsediyor. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Önde olanlar, hayırda yarışanlar. اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Onlar Allah'a yakın olanlardır. Yarıştan uzak kalanlar, ben yarış istemiyorum, ben yarış sevmiyorum diyenler hep mesafeli, hep uzak. Bunlar Allah'a uzaktır. Kim yarışa giriyorsa, kim ben de bu işin içindeyim, benim de hayat kurtarmam lazım, hocanın dili var da, hoca bu kadar insanın hayatını kurtarmışsa, ben niye kurtaramayayım ki, ben de yaparım demiyorsa yarışın içinde değil. Kaçıyor, kaçak göçek mücadele ediyor, uzak duruyor. Taşın altına elini koy, hayat kurtar. Nefes alıp veriyorsan şu İslam topraklarında atalarımız bize burayı şehadetle ve Kur'an'la teslim aldılar ve teslim ettiler. Bu emaneti korumak senin boynunun borcudur. Babandan bir miras kaldığı zaman o emaneti korumak için gözlerin fal taşı gibi dönüyor. Gecekondu kalmış. 60.000 TL. Gecekondu. Gözlerin fal taşı. Aman kimseye yedirmemem lazım burayı. Belediyeye yedirmemem lazım. Akrabalara yedirmemem. Burası bana kaldı babamdan. Çok önemli benim için. 60.000. Atalarından sana miras kaldı bu Kur'an. Atalarından sana miras kaldı Anadolu, İstanbul, Avrupa. Atalarından sana miras kaldı İslam. Gözün gibi bakacaksın. Yoksa ahirette onların yüzüne nasıl bakacaksın? Nasıl bakacaksın? Allah Teala bizi mahcup etmesin kardeşler. Amin. Musa Aleyhisselam ne diyor? Taha suresinde. Ya Rabbi, benden razı olasın diye sana acele geldim. Hayırda yarışın, hayırda acele edin. Halk arasında bir tabir vardır, bilirsiniz, evlenecek insanlar için söylerler. Evlilikte hayır işlerinde acele etmek lazım. Çünkü araya fitne girer. Namazda acele etmezsen, ibadette acele etmezsen şeytan araya fitne sokuşturur. O işi sokar, bu işi sokar, o eğlenceyi sokar. Bir bakarsın, aa ikindi mi geçti? Ama namaz senin namusun. Namusunu kazaya bırakamazsın. Senin ana yaratılış gayen bu. Bu ibadeti aradan bir çıkar, bunu yap. Ondan sonra ne işin varsa dünya işi, onu halledersen. Önce bunu yapman gerek ama. Bunu yapmalısın. Allah'ın ibadetlerine, kurallarına ne kadar değer veriyorsan, Allah da sana o kadar değer veriyor. Bunu unutma. Değer vermiyorsan, insanların nazarına değer veriyorsan, Allah'ın nazarına, Allah'ın sana bakışını unutmuşsun, insanların nazarına değer veriyorsun. İnsanların bakışı senin için çok daha önemli. Ya insan kaypaktır. İnsan menfaatine uymayan bir dakikada seni satar. Bak, Muhammed Şarabi Hazretleri'nin bir sözü var. O sözü buraya getirdim. İnsanlar tek bir kötü davranışınızla tüm güzel geçmişi siler. Bir insanla 20 yıllık bir geçmişim var. Bir yanlışın oldu, bir hata ettin. Tek bir kötü hamlen oldu ona karşı. 20 yıllık geçmişi tek kalemle siler. O kötü bir adam der. Ulan 20 senedir bizim aramız çok iyiydi. 20 sene senin en klas dostundum, en yakın arkadaşındım. Çok güzeldik. Tek bir kötü hareketinizle insanlar bütün geçmişi siler. Devam ediyor İmam Şarabi. Allah ise bir tövbenizle tüm kötü geçmişinizi siler. İnsan, Allah, tek bir tövbenle kirli bir geçmişin var. 20 yıllık kirli bir geçmiş. Berbat bir yaşam tarzı. Zina sende, içki kumar sende, faiz sende, yalan gıybet sende, her şey sende. 20 yıllık pis bir yaşam. Tek bir tövbenle Allah geçmişini siler. Şimdi sen, seni bir dakikada satabilecek olan insanların rızası için 40 tane takla atıyorsun. Seni her türlü pislikten bir anda çekip çıkartan Allah için hiçbir rıza gözetmiyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Böyle bir zeka seviyesi düşük yaşam olabilir mi? Vallahi insanlar o kadar fazla günah işliyorlar ki zeka seviyeleri tabii günahla orantılıdır. İmam Gazali diyor ki kul bir günah işlediği zaman Allah onun aklından bir tanesini alır. Gazali'ye göre akıl parça parçadır. Aklı ne miktardaysa bir tanesini çeker alır. İşlediği her günahtan bir akıl gider. Ve günahlar peşi peşine geldikçe akıl seviyesi zayıflar. İslam alimleri diyor ki akıl iki türlüdür. Bir, yaratılıştan Allah'ın verdiği akıl. İki, çalışmayla elde edilen akıl. Yaratılıştan verdiği herkes de vardır. Kimisine çok verir, kimisine az verir. Tıpkı bazısına çok mal ve zenginlik verdiği, bazısına az mal ve zenginlik verdiği gibi. Tıpkı bazısına çok güzel bir suret verdiği, bazısına az güzel bir suret verdiği gibi. Akıl da böyledir. Allah bazısına çok verir, bazısına az verir. Şimdi az verdiği, aklı az verdiği kul çok çalışır, gayret gösterir. Sonradan elde edilmiş aklını yükseltir. Keskin bir zekaya sahip olur, hatta alim bile olabilir. Çok verdiği, yaratılıştan itibaren çok verdiği, çok akıl verdiği adam günah işlemekte standart bir sabitliği vardır. İstikrarlıdır, günahta istikrarlı. Allah onun çok verdiği aklını o sermayeye gittikçe azaltır. Devamlı aşağı düşürür. Ve zeka seviyesi minimuma, en aşağı iner. O adamdan çok anormal şeyler görürsün. Çok anormal hareketler görürsün. En sonunda kendine zarar verir, etrafındaki insanlara zarar verir. Bakarsın 10 tane köpeği öldürmüş, bahçesine gömmüş. Bir insan haline gelir. Köpeklerle ne sorun var senin ya? Hayvanları niye öldürüyorsun ki? Seni ısırdı mı bu bir şey? Malına zarar mı verdi? Yok. Ses çıkartıyor. Benim mahallemde ses çıkartıyor. Ara belediyeyi, bayılsınlar. Ormana götürsünler. Niye öldürüyorsun? Şu caniliğe bak. Seri katili. Türkiye'nin seri katili. Köpek katili. 10 tane köpeği almış, öldürmüş, bahçesine gömmüş. Yakında haber. Ya da Hollywood bunu film bile yapabilir. Köpek seri katili. Türkiye'de, dünyada ilk köpek seri katili. Bahçeye gömmüş bütün köpekleri. Öyle günahta öyle istikrarlı oluyor ki insanların bazıları. Anormal işler işleyebiliyor. Anormal işler. Allah bu insanlara zeka versin. Bu sapkınlıktan, bu fikriyatlardan Rabbim onları kurtarsın. Şeytan neden Allah'ın huzurundan kovuldu? Hayır işinde acele etmediği için kovuldu. Ben sana secde emri vermişken, seni secde etmekten alıkoyan neydi ey iblis? Secde emri verdiği anda hepsi aceleyle, bütün ruhlar ve bütün melekler aceleyle hemen secde ettiler. Kalite burada. Bütün insanların ruhları ve bütün meleklerin ruhları. Hemen acele. Dur biraz bekleyelim bakalım kim ediyor kim etmiyor. Hayır. Böyle demediler. Hepsi bir anda secdeye gittiler. İblis ben bir bakayım dedi. Ben bir bakayım dedim mi zokayı yuttum. O nefsin, o kibrin bir an tereddüt ettiğin için, duraksadığın için o anı secdeye götürmez. İzin vermez. Acele etmedi ve kaybetti. Evlilikte acele etmedi. Dur bir iki seneden nişanlı kalsınlar dedi. Bozuldu. Bir iki sene nişanlı olur mu? Yapabildiğin kadar bu işi aceleye getir. Hızlı yapacaksın bu işi. Anlaştılar mı? Anlaştılar. Yaşayabileceklerini düşünüyorlar mı? Düşünüyorlar. Tamam. 5-6 ayda postala bunları. Gönder. Yuvalarını kursunlar. Yok bir 2-3 sene takılalım, bir birbirimizi tanıyalım. 2-3 sene takılmak mı? Devamlı surette yakınlaşacaksın, konuşacaksın. Şehvetin devamlı birbirine karşı şehvetin gittikçe artacak. Ve dayanmak miktarı daha zorlaşacak. Çünkü iki tarafta birbirini seviyor. Birine eve kavuşmalar lazım bunların. Ateş ve barut arkadaş olabilir mi? Ben arkadaş, seninle arkadaş olarak kalmak istiyorum. Necla. Ya oğlum. Ateş ve barut yan yana gelmişler. El vuruşma oynuyorlar. Ateş ve barut. Olur mu? Böyle bir şey olur mu? Ve patlamıyor. Ortada bir ateş olmuyor. Yani patlama oluşmuyor. Böyle bir şey olabilir. Ateş ve barut. Erkek ve kadın. Erkek, barut, kadın, ateş. Bunlar yan yana geldi mi iş bitti. İş bitti. Yok benim bu kadar ilmim var. Ben kendimi korurum. Böyle bir şey yok. Uzak duracaksın. O mesafe yakınlaşmayacak. Hep mesafe duracak. Açık olacaksın. Yakınlaştığın anda patlarsın. İki tarafta ben kendimi tutarım, ben kendime sahip olurum diyemez. Böyle bir şey. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Sizden kimse ben zina etmem demesin. Ben Allah'ın izniyle zinadan kaçarım desin. Etmem demeyecek. Öyle bir duruma gelirsin ki düşersin. Ama o duruma getirmemek için Allah'ın izniyle ben kaçarım diyebilirsin. ama zina etmem demeyeceksin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu işin yöntemi bu. Allah Teala hepimizi korusun kardeşler. Amin. Festebiqul hayrat, hayırlarda yarışın. Hayır işlerinde öncü olun. Devam etti Allah'ımız. Eynemâ tekûnû, siz nerede olursanız olun. Ye'eti bikumullâhu, Allah sizi getirir. Cemi'a, toplar bir araya getirir. Siz nerede olursanız olun. Dünyanın neresinde olursanız olun, Allah Teala sizi toplar, Kabe'de bir araya getirir. Umre'de hiç tanımadığın farklı renkte, farklı tende insanlarla kardeş olursunuz. Dünyanın neresinde Kabe'ye doğru yönelip secde ederseniz, Allah Teala sizi orada secde etmiş gibi kabul eder. Gönüllerinizi toplar, ruhlarınızı toplar. Çünkü mesafe bedenler içindir. Ruhlar için mesafe yoktur. Gece uykuya yatarsın, beden bitkisel yaşamda olduğu için uyku ölümün yarısıdır buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Beden bitkisel hayatta olduğu için ruhunla annenin ruhuyla görüşürsün. Bak gün içinde görüşemiyorsun annenin babanın ruhuyla. Çünkü vefat ettiler. Seni terk ettiler. Kabrin içindeler. Ama uyuduğun zaman Allah senin ruhunla babanın ruhunu buluşturur. Konuşursun. Anneannenin ruhunu buluşturur. Anneanne, Allah sana nasıl muamele etti dersin. Bak Allah mesafeyi kaldırıyor. Ruhlarda mesafe yoktur. Ve bütün ruhlar kuşların, tıpkı kuşların birbirini tanıması gibi birbirlerini tanıyacaklardır. Öldüğün anda hemen akrabalarını arayacaksın berzah aleminde. Babam nerede, annem nerede, bir sarılmam lazım. Bir halini hatırını sorayım. Allah ona nasıl muamele etti, bir konuşayım. Herkesin aklında ilk bu olacaktır. Hesabı kitabı gördükten hemen sonra. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Nerede olursanız olun, Allah sizi toplayıp bir araya getirecektir. Şimdi bedenin 100 parçaya bölünse, bu parçaların tamamı farklı farklı dağların üzerine konsa, Allah Teala Hazretleri bir ol emriyle bütün bu parçaları bir araya getirir. İbrahim Aleyhisselam'ın kuş kıssası meşhurdur Kur'an'da geçen. Allah'ım nasıl birleştireceksin? Şimdi denizin kenarında ölmüş bir adamın cesedi var. Balıklar bu cesedin bir parçasını yemiş götürmüşler. Yengeçler, kaplumbağalar bu cesedin diğer parçasını yemiş götürmüşler. Sadece kemikler kalmış. Şimdi sen mahşer günü bu cesedi nasıl birleştireceksin Allah'ım? Allah ne buyurdu Kur'an'da? Ey İbrahim, yoksa inanmıyor musun birleştirebileceğime? Haşa Rabbim, kesinlikle iman ediyorum. Fakat ben imanımın nurunun artmasını istiyorum. İmanımın kalitesinin artmasını istiyorum. Delil istiyorum Allah'ım. Deyince Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki bir kuş tut. Kuşu kendine alıştır. Sonra kuşu öldür. Ve bu kuşu dört parçaya böl. Dört parçayı dört farklı dağ tepesine yerleştir. Sonra bunların ortasına geç. Ve kuşu çağır. Ve izle. İbrahim Aleyhisselam bir mucize. Allah Teala bir kudretinden güç gösterdi ki yapacak. İmanı daha fazla artacak kesin olarak. Hemen kuşu buldu, kendisini alıştırdı. Biliyorsunuz kuşu kendisini alıştırmazsa çağırsa gelmez. Saldığın anda kaçar gider o. Önce bir alıştırma dönemi vardır. Kuşu kendisini alıştırdı, öldürdü, dağ tepelerine dağıttı. Ortaya geçti. Ey kuş, Allah'ın izniyle bana gel dedi. Kuş dirildi. Dört parça bir araya geldi. İbrahim Aleyhisselam da görüyor. Dört parçanın bir araya gelmesini görüyor. Tefsirlerde bu olay çok detaylı anlatılır. Görüyor kuşun bir araya geldiğini. Geldi, kuşun teninin bir araya gelmesi bir şey ifade etmiyor. Ruhun da gelmesi lazım. Allah ruhu da iade etmezse o kuş uçamaz. Beden bir araya gelir ve yere düşer. Yer çekimi kaçınılmaz sondur. Ama ruhu da iade edince kuş kanatlarını çırpıyor ve uçuyor. İbrahim Aleyhisselam'ın omzuna konuyor, elini alıyor ve kuşu öpüyor. Allah'ım senin gücün her şeye yeter diyor İbrahim Aleyhisselam. Bu bir kudret göstergesidir, güç göstergesidir. Allah Teala çok sevdiği peygamberlere böyle güç göstergesini göstermiştir. Mesela Üzeyr Aleyhisselam. Allah'ım sen nasıl öldürüp dirilteceksin? Yani bu nasıl olacak? Üzeyr Aleyhisselam'ı 100 yıl uyuttu Allah. İnsan 100 sene uyur mu? Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor. 309 yıl uyuttuğunu söylüyor Allah Teala. Allah uyu derse uyursun. Uyanamazsın. Hastanelerde görmüyor musunuz? 2 yıl boyunca felçte kalmış. Parası da var. Schumacher diye bir adam var biliyorsunuz. Formula tarihinin gördüğü en büyük yarışçı. Schumacher. Müthiş bir kariyer. Kimsenin başaramadığı şeyleri başarmış bir adam. Fakat aksiyonu, adrenalini seven bir insan. Ben kaykaya gideceğim diyor. Kayma istiyorum diyor. Dağlara gidiyor. Bir kayma olayına giriyor. Kafasını taşa vuruyor. Ve felç. Yıllardan beri, belki 7-8 seneden beri bilmiyorum. Hala felçte. Bedeni orada, ruhu orada. Ama hiçbir şeyini hareket ettiremiyor, konuşamıyor. Sadece karşı taraftan gelen sözleri anlayabiliyor. Göz hareketleriyle. Hiçbir cevap veremiyor. Felç hali. Allah Teala bedenini 100 yıl boyunca felçte tutuyor. Ve o kişiyi uyutuyor. Üzeyr Aleyhisselam'ı. Ve uyandırıyor. Uyandırdığı zaman Üzeyr Aleyhisselam'ın eşeği yanında. Fakat teni tamamen çürümüş, kemikler bir eşek iskeleti olarak orada duruyor yanında. Dikkat buyurun. Hemen diğer yanında bir tabak yemeği var. Yemeğini çürütmemiş. 100 yıl boyunca yemeği hala sıcak. Uyanır uyanmaz karnı aç. Karnı aç ya. Ashab-ı Kehf uyanır uyanmaz ne istedi? O karnımız çok aç ya. Midem kazınıyor. Hepsinin söylediği ilk söz bu. 300 sene uyumuşsun mübarek. Aklına başka bir şey gelmez tabii. Dur biraz daha dinleneyim falan demezsin yani. Önce bir karnını doyurmak istersin. 309 yıl uyudular. Hepsi hemen yemeğe sarıldılar. Üzeri Aleyhisselam da öyle. Hemen yemeğe bir baktı, yemek sıcak. Ama eşeğe bir baktı, eşeğin derisi tamamen yok olmuş, iskelet duruyor. Allah dilediği zaman bir şeyi yok eder, bir şeyi tutar. Bu Allah'ın kudreti için çok basit, çok kolay bir şeydir. İşte biz böyle iman ettik. Bizim Rabbimiz böyle bir ilahtır. Kudreti sınırsızdır, sonsuzdur. Nerede olursanız olun, parçaların nereye yok olursa olsun. Şimdi ateşperestler diyor ki bu Muhammed'e, onların deyimiyle Muhammed'dir. Muhammed'e küfreden karikatürist yanarak öldüğü için bedenini Allah bulamayacak. Zeka seviyesi TikTok kafası. Zeka seviyesi aşağı TikTokçu. Bedenini Allah bulamayacak çünkü o yanarak öldüğü için yok oldu. Ahirette diriltemeyeceği için hesap da soramayacak. Ay senin zekana be. Ay senin zekana. Allah için çok kolay. Nerede olursanız olun Allah sizin parçalarınızı toplar, birleştirir ve size hesabı alır. Bu kaçınılmazdır. Azrail Aleyhisselam hedef şaşırmaz. Buraya Azrail Aleyhisselam'ın vaazını getirdim. Kısa bir hadis-i şerif. Bunu nakletmem lazım muhakkak. Herkesin aklında ibret olarak kalsın kardeşler. Cafer bin Muhammed radıyallahu anh naklediyor. Ensardan bir zat vefat etmek üzereydi. Efendimiz Aleyhisselam bu zatın yanında bulunuyor, onunla ilgileniyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam kimi duysa böyle son nefesinde hemen yanına koşar, onunla ilgilenir. Şehadet telkin ederdi. Efendimiz Aleyhisselam ölüm meleği Azrail Aleyhisselam'ın geldiğini gördü ve aralarında geçen konuşmayı şöyle haber verdi. Şimdi biliyorsunuz meleklerin gelişi bize kapalı, biz göremiyoruz. Ancak insan suretinde gelirse insan bunu görebilir. Hazreti Meryem'e Cebrail Aleyhisselam bir erkek suretinde geldi ve görüştü, konuştular. Farklı melekler insan suretinde insanlara gelebilir ve konuşabilirler. Ama melek suretindeyken göremiyoruz. Başka bir boyutta. Tıpkı cinleri göremediğimiz gibi. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a ise perde kalkmış. Asli suretinde de görebiliyor, insan suretinde de görebiliyor. Bakıyor şimdi Azrail Aleyhisselam geldi mi gelmedi mi? Geldiği anda hemen Azrail Aleyhisselam'a sorular sormaya başlıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam ölüm meleğine şöyle dedi. Ey ölüm meleği, bu sahabeme yumuşak davran. Şüphesiz o bir mümindir buyurdu. Sahabesini, dava arkadaşını korumaya çalışıyor. Buna yumuşak davran. Bu mümindir, şüphe yok diyor. Azrail Aleyhisselam şöyle dedi. Şimdi cümleleri çok iyi dinleyin. Azrail Aleyhisselam'ın vazifeye bakışı. Azrail Aleyhisselam'ın işinin mahiyeti. Bu kelimelerde saklı. Gönlün hoş, gözün aydın olsun ey Allah'ın Resulü. Bil ki ben her mümine yumuşak davranırım. Eğer ölüşün mümin olaraksa o sana güzel bir surette, güzel bir erkek suretinde görünecek ve yumuşak bir şekilde senin canını alacaktır. Ben her mümine yumuşak davranırım diyor. Ya Resulallah, ben bir insanın ruhunu alınca onun ailesinden birisi feryat ederse ben ruh elimde olduğu halde adamın evinin kapısında durur ve bu feryatla ne oluyor? Vallahi biz bu kimseye zulmetmedik. Ecelinin önüne geçmedik. Kendisi için takdir edilen vakitten önce de gelmedik derim. Biliyorsunuz ölüm melekleri yardımcı meleklerdir bunlar. Bütün detayları ölüm melekleri halleder. O kişinin ölüm şeklini ölüm melekleri belirler. Onu hallederler. Ruhunu tam gırtlağına kadar getirirler. Gırtlaktan çekişim yapar. Son hamleyi Azrail Aleyhisselam yapar. Gırtlaktan çeker ve ruh elindeyken Allah'a ulaştırır. Şimdi ben bu ruh elimdeyken bazı aile fertleri içinde bağırıp çağıranlar duyuyorum ve görüyorum. Bunlar niye bağırıyorlar? Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Ben zulmetmiyorum ki. Ben bana verilmiş olan bir vazifeyi yapıyorum. Herkes öldüğü gibi, tarih boyunca milyarlarca insan öldüğü gibi, bunların ruhunu kabzadığım gibi, bunların da ruhunu kabzıyorum. Ve alıp sahibine götürüyorum. Benim işim bu. Siz niye bağırıp çağırıyorsunuz? Sanki daha önce böyle bir şey hiç olmamış gibi hareket ediyorsunuz. Sevgi gösterilerinde riyakar bir maske takıp sevgi gösterilerinde buluyor. Yani ne kadar çok bağırırsan onu o kadar çok sevdiğimi insanlara deklare etmiş olurum. O bağırmadaki mana bu. Çok çirkin bir şey. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle özetliyor. Cenaze esnasında elden ve dilden gelen şeytandandır. Kalpten ve gözden gelen Allah'tandır. Allah'ın merhametidir. Yani bir cenazem var, bir yakınım vefat etti. Ellerin durmuyor. Ay! Kaybettik, ay dayanamıyorum. Ellerin durmuyor ve dilin durmuyor. Bak bir şeyler söylüyorsun. Çok erken aldın onu bizden Allah'ım. Neden gittin? Ne gitmesi? Yani onun elinde mi gitmek gitmemek? Kime yapıyorsun sen bu pozları? Hatice abla. Kime şekil yapıyorsun sen? Çok erken gittin. Yani Allah yanlış bir karar verdi. Onu bizden erken aldın. Oo, Allah'a akıl veren tonla cahil Müslüman var. Elden ve dilden gelen şeytandandır buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Diğer kısmı ne hadisin? Gözden ve kalpten gelen Allah'tandır. O cenaze esnasında bazıları da boyunlarını büker. Cenazeye bakar, kendine bakar, kendileriyle ilgilenir. Aynı konumda ben de olacağım der. Ve bu esnada ayrılmanın verdiği bir hüzünle kalpleri yanar. Gözlerinden yaşlar gelmeye başlar. Bu Allah'tandır. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Muhammed Aleyhisselam da bunu yaşamıştır. Ama o el ve dil var ya, işte o şeytandan. O şekiller, o tavırlar, o kolpaçın hareketleri şeytan. Onlara sen girmeyeceksin. Azrail Aleyhisselam bunu anlatıyor. Kendisi için takdir edilen vakitten önce de gelmedik, zulüm de etmedik diyor. Yani bir dakika bile önce gelemem. Takdir edilen vakit var. Bu feryat da ne oluyor? Onun ruhunu aldığımız için bir günaha da girmedik. Yani Azrail Aleyhisselam bir günah işledi diyebilir misin? Hayır, vazifesini yaptı. Benim için namaz kıldığım zaman nasıl günah işledim söylenemezse, vazifemi yaptım ben. Azrail Aleyhisselam için de benim ruhumu aldığı zaman günah işlediği söylenemez. Çünkü Allah'ın emrini yerine getirdi. Eğer Allah Teala'nın yaptığına razı olursanız sevap alırsınız. Bu sonucu Allah belirledi. Bu ölüye sabredersen sevap alırsın. Eğer üzülür ve kızarsanız günaha girersiniz. Şekil yaparsan Allah Teala'ya, poz çizersen, maske takarsan, riya yaparsan günaha girersin. Sizin bizi ayıplayacak bir durumunuz yok. Bu bizim vazifemiz. Hem biz size daha çok geleceğiz. Oo, teyzen öldü, bitmedi. Devamı var. Daha gözünün önünde bir sürü sevdiğini alacak Allah Teala. Sana devamlı devamlı o nasihati verecek. Ölümden daha büyük nasihat yok. Devamlı o nasihati sana verecek. Nasihat şu. Sıra sana geliyor Kerem. Annen gitti, baban gitti, babaannen gitti. En sevdiğin insanlar gitti. Hocan gitti, şeyhin gitti. Sıra sana geliyor Kerem. Bu nasihati Allah sana hayatının sonuna kadar vermeye devam edecek. Bunların tamamı bir şefkat tokadıdır. Seni kaçınılmayacak sona hazırlamak için sana vurulmuş olan şefkat tokatları. Allah sana kötülük yapmıyor. Hem biz size daha çok geleceğiz. Siz kötü halden sakının, kötü ölümden sakının derim. Kötü ölümden sakının. Şehadetsiz ölümden sakının siz. Ben ona bunu söylerim. Ya Resulallah, yeryüzünde köylü, şehirli, İyi ya da kötü kim varsa ben her gün onları gözden geçiririm. Kim varsa gözden geçiriyor. Ben onların büyüğünü ve küçüğünü kendilerinden daha iyi tanırım. Vallahi ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın izni olmadan ben bir sineğin canını dahi almaya güç yetiremem. Gücü Allah'ın iznine bağlı. O izin vermedikçe hiçbir şey yapamıyor. Bu hadisi nakleden Cafer bin Muhammed radıyallahu anh diyor ki, bana şu haber ulaştı. Azrail Aleyhisselam İnsanları namaz vakitlerinde gözden geçirir. Ölüm anında ruhunu almak için baktığında, eğer o kimse namazlarını muhafaza eden bir kimse ise, melek ona yakın durur, şeytanı ondan uzaklaştırır. İstiyor musun son nefesinde melekler sana yakın dursun ve şeytanı senden uzaklaştırsın, korumalarını yapsınlar? Hocam şeytan uzaklaşmasa ne olur, benim imanım var ya. Öyle değil. O bir illüzyonist. Usta bir kandırıkçı. Usta bir sahtekar. Maskesi çok kaliteli. Harika maske takıyor. Çok harika taklit yapıyor. Şeytan sana yakın durursa, tıpkı az evvel verdiğim kadın ve erkek örneği gibi patlarsın. Yakın durursa seni aldatır ve bir bardak suya, düzeltiyorum, irinli suya, zehirli suya, bir bardak zehirli suya imanını verirsin. O sana yakın durduğu zaman kaybedersin. Melek ona yakın durur, şeytanı ondan uzaklaştırır. Kimde bu geçerli? Namazlarında sabit duranlar. Beş vakit namazında daim olursa Allah ona melekleri gönderiyor son nefesinde yardımcı olarak. Ayet-i kerimede ne diyor Mevla? Muhakkak ki iman edenlere Allah dünya hayatında da ahiret hayatında da sağlam bir sözde sabit tutar. İman edenleri Allah hem dünya hayatında sabit tutar ne demek? Ölürken ona şehadeti muhakkak okutturur. Muhakkak. Peygamber gelir hatırlatır, melek gelir hatırlatır, ölmüş annen gelir hatırlatır, şehit gelir hatırlatır. Allah sana o şehadeti son nefesinde söyletmek için her şeyi yapar. Ve sana söyletir, ruhunu imanlı olarak kabzeder. Bu dünya hayatında sağlam bir sözde sabit tutar demektir. Ama ayette diyor ki, ahiret hayatında da sağlam bir sözde sabit tutar. O ne demektir? Kabirde o münkeran sana geldiğinde, inkar edilen o iki melek sana geldiğinde, tanımadığın melekler geldiğinde, sana o sualleri, kritik sualleri sorduğunda, sana vereceğin cevapla hatırlatır. Orada da kitlenip kalmazsın. Ve sağlam bir sözü onların yüzüne söylersin. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed Mustafa, övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Bunları çok kolay bir şekilde söylersin. Ve melekler namaz sualine de kolay cevap verdiğini görünce seni rahat bırakırlar. Artık özgürsün. Venüs'e git, Jüpiter'e git, Mersin'e değil. Mersin'e de gidebilirsin ama sen Merkür'e git. Mersin'e zaten çok gittin. Merkür'e gidersin. Kalmadı, yetmedi. Galaksileri gezersin. Çünkü ruhta sınır yoktur. Ruhta uçak bileti yoktur. Ruhta bilet bekleme sırası yoktur. Üç defa o kemerini çıkartıp yan tarafa koyma çilesi yoktur. Kemeri çıkart. Ya arkadaşım bir sistem geliştirin. Kemerleri çözsün ya. Şu kemerleri çıkartmamıza gerek kalmasın. Önümdeki arkadaşım üç defa kemerini çıkarttı gözümün önüne. Ben tabii her tarafa eşofmanla gittiğim için. Eşofman ve tişörtle benim kemer derdim yok. Telefonları da artık bir yere çıkartman gerekmiyor. Tak içeriden geçiyorsun. Tamam diyorlar geç. Ama adam kemerini gözümün önünde üç defa çıkarttı. O şeyin altından geçti. X-ray'in altından geçti. Kemeri bir daha taktı. Şimdi ileriye gidiyoruz. İleride bir kere daha kemeri çıkartıyorlar. Çıkart kemerini diyor. Hocam diyor sen ne mübarek bir adamsın ya. Şıp diye içeriden geçiyorsun. Kimse seni durdurmuyor diyor. Kardeşim eşofmanla geziyorum ben her tarafta. Ben rahat, relax bir adamım ya. Relax adama kimse bir şey demez. Dünya hayatında da ahirette de Allah bizi sağlam bir sözle sabit kılsın kardeşler. Amin. Melek ona yakın durur, şeytanı ondan uzaklaştırır namaz kılan bir kul olursa. Bu arada melek ona La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözlerini telkin eder. Bu gerçekten önemli ve büyük bir haldir. Diyor hadisi rivayet eden Cafer bin Muhammed. Allah ondan razı olsun. İşte bu Azrail Aleyhisselam'ın bize verdiği bir vaazdır. Vazifesi konusunda bize verdiği bir deklarasyon, bir bilgidir. Allah aşkına bu bilgileri unutmayınız. Etrafınızda bir cenazeniz olduğu zaman Azrail Aleyhisselam'ı incitici, Rabbimizi incitici bir kelam söylemekten sakınınız. Allah bizleri muhafaza etsin kardeşler. Amin. Amin. Vaktim varsa bir hidayet mesajı okumak isterim. Kaç dakika oldu kardeşim? Hocam, ben Azerbaycanlıyım. 17 yaşındayım. Önceleri dinle alakası olmayan bir insandım. Bir arkadaşım bana ne zaman namaz kılacaksın dedi. Güzel bir arkadaşmış. Ne zaman kumar oynayacağız? Ne zaman zinaya geçeceğiz? Ne zaman maça gideceğiz demiyor. Ne zaman namaz kılacaksın? Bak ebedi hayatını düşünüyor. Bu gerçek bir arkadaş. Sarıl ona. İki gün sonra namaza başladım. Ama bildiğimiz gibi Şii namazına. Azerbaycan'da biliyorsunuz %70-80 Şiidir. İran ve Rusya'nın etkisinde kaldığı için Şiilik inancını yani Yahudi İbn-i Sebe inancını ele almışlardır. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerini terk etmişlerdir. Şii namazına başladım diyor. Sapkın bir akide üzereydim hocam. Sonra bir kuzenim var. Bu kız. Namazı yok, orucu yok, zikri yok. Ama bana dedi ki bu ne ya namaz kılarken taş koyuyorsun onu koyma dedi. Bak kızda ibadet falan yok ama namaz kılarken taş koyma olayı ne Muhammed Aleyhisselam'da var ne sahabilerde var. Koyma onu dedi bana. Ben de internetten mühürle namaz kılmak caiz mi yazdım. Siz çıktınız hocam. Hemen tıkladım. Zaten bir kere tıkladım mı kardeş artık bir daha çıkamazsın kusura bakma. Siz çıktınız izledim. Sonra artık mühür koymadan namaz kılmaya başladım. Bizim dinimizde yere taş koyarak namaz kılmak diye bir şey yoktur. Mühürle namaz ne Peygamberimiz Aleyhisselam'da ne sahabesinden bir tanesinde ravi yoktur. Rivayet yoktur. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'dan değil İbn-i Sebe'den Yahudi İbn-i Sebe Peygamberimizden daha mı iyi bilecek bu dini? Daha mı iyi bilecek? Siz nereden buldunuz bu Yahudi'yi ya? Koca peygamber gelmiş. Bir kere alnına taş koymamış. Gidiyorlar biz Yahudi'den böyle gördük diyorlar. Ya senin peygamberin Yahudi mi? Allah bunlara hidayet versin. Ben de internetten sonra artık siz çıktınız izledim. Sonra artık mühür koymadan namaz kılmaya başladım. Babam kızdı. Annem kızdı. Baskı yapmaya başladılar. Bütün bu Caferilerde, Şiilerde bir mahalle baskısı var. Hemen internetten biraz video araştırıyorlar. Biraz delillere bakıyorlar. Delillere bakınca doğru olanın Muhammed Aleyhisselam'ın namazı olduğunu anlayınca 5 vakit namaza başlıyorlar. Namazı 3 vakitten 5'e çıkartıyorlar. Çünkü Peygamberimiz ve sahabeleri İmam Ali, Ebu Bekir, Ömer, Osman 5 kılmış. Bunlar namazı 3'e indiriyor. Bunu anlayınca hemen namazı 5'e çıkartıyorlar. Peygamberimizin yoluna giriyorlar. Ehli sünnet vel cemaat oluyorlar. Ehli sünnet vel cemaat olunca ilk ne oluyor? Hemen mahalle baskısı. Önce anne baba baskı yapıyor. Böyle bir namaz kılamazsın. Biz karşıyız. Biz senden razı değiliz. Diyorlar. Birkaç hafta sürüyor. Bu kişi istikrarlıysa, kuvvetliyse, sağlam durursa birkaç hafta sonra kendi haline bırakıyorlar. Zayıfsa, yalpalıyorsa baskıyla onu tekrar Şii namazına döndürüyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın namazını bırakıyorlar. O kişi namaz kıldığını zannediyor ama namazsız yaşıyor. Çünkü Peygamberimiz hayatı boyunca öyle bir namaz kılmadı. Babam kızdı, annem kızdı, bana baskı yapmaya başladılar. Sonra size bağımlı oldum. İzledim, izledim. Sonunda sünni oldum. Elhamdülillah kardeşim. Evde gizli namaz kılıyordum. Gizli namaz mı? Hangi çağda yaşıyoruz ya? Ya sen evde gizli gizli erotik sitelere falan girmiyorsun. Evde gizli gizli Kur'an oynamıyorsun. Gizli gizli namaz kılıyorum diyor ya. Kimin evi bu? Putin'in evi mi? Biderin evi mi bu? Biderin evindeysen gizli gizli namaz kılarsın. Çünkü onlar namaz kılanlara terörist diye bakarlar. Şii evinde gizli gizli namaz mı kılıyorsun sen? Bunlar nasıl Şii? Bunlar nasıl Ehl-i Beyt sevdalısı? Yazıklar olsun. Namaz kılan insanlara düşmanlık yapıyorlar. Yazıklar olsun. Ama haberim olmamış. Görmüşler evden. Biraz fırça yedim evden. Ama dişimi gösterdim. Bir şey diyemediler sonra. Sanmışlar ki siz Vehhabisiniz. Vehhabilik? It's me? Ben mi? Aman Allah'ım ya, bu ülkede Vehhabi telefilere benden daha çok reddiye yapan bir adam var mı? Bu ülkede 3 terör örgütüne. FETÖ, DAEŞ, PKK. Benden daha gözü kara ve daha açık ve net. Reddiye yapan bir tane adam var mı? Gösteremezsiniz. Neden? Çünkü Arnavut demek deli demektir. Arnavut demek Osmanlı'nın Akıncı askerleri kimdendir? Arnavutlardandır. Osmanlı'nın delileri en çok kimlerden oluşurdu? Arnavutlardan. Neden? Çünkü bu adamlar geri dönmeyi bilmiyor. Bu adamların arabasında geri vitesi yok. Geriye takmayı bilmiyorlar. Geriye döndürecekse 3-5 arkadaşına diyor ki arabanın yönünü çevirin. Arabayı kaldırıyorlar, çeviriyorlar yönünü. Yine birinci vitesi takıyor, ileriye gidiyor. Arnavut bu demektir. Geriye dönmeyi bilmeyen, kelime manası bu. Gözü karadır, şehitlikten korkmaz Arnavut. Kuşun uçmaktan korkmaması gibidir. Bundan dolayı bunlara, bu terör örgütlerine, bu sahte fırkalara en çok reddiyeyi biz yapıyoruz. Kelle koltukta gidiyoruz. Ölümden de Allah şahidim zerre kadar korkmuyorum. Şehit olmaktan mı korkacağım? Her gün namazımda onun için dua ediyorum zaten. Siz de dua edin bu kardeşime. Allah'ına şehit olarak kavuşsun. Amin. Amin. Önce sanmışlar ki siz Vehhabisiniz. Benim de DAEŞ'e falan gireceğimi düşünmüşler. Sonra gördüler ki bende bir yaramazlık yok. Bir şey diyemediler. İlimi öğrenmeye başladım. Herkesle her fırsatta konuştum. Alay ettiler. Ama bazıları da hidayet buldular. Önce biraz alay ederler. Seni oradan uzaklaştırmak için makara yaparlar, aşağılarlar. Ama sonra gidişatının güzel olduğunu ve istikrar olduğunu gördükleri zaman onlar da seninle beraber namaza gelirler, seninle beraber sohbete gelirler. Kaçınılmaz son budur. İstikrarlı olursan onlar sana uyacak. Elhamdülillah arkadaşlarım, annem, kardeşim, babaannem, akrabalarımdan bazıları da konuştum. İnandılar hocam. İnşallah tebliğ mücadelemi devam ettireceğim. Kardeşim Allah sana tesir versin. İnşallah bir gün gelirsin burada bir tanışırız, sarılırız, resim çekeriz seninle. Ben bu yıl son sınıfım. Annem bana diyor ki sohbetleri izlemeyi, kitap okumayı bırak. Sadece derslerin çalış. Bak annesin hangi görüşte? Dünya kariyeri. Bırak ahiret kariyerini, ebedi hayatını. Sadece dünya kariyerine odaklan. Hayır. Yapabilirsin. Aynı anda iki kariyeri de yapabilirsin. Ben hem dünya kariyeri yaptım hem ahiret kariyeri yaptım. Hem ticaret yaptım. Hem spor sanatlarıyla uğraştım. Uzak doğu sanatlarını yaptım. Kariyerim var. Tekvando hocasıyım. Hem ahiret hocasıyım. Binlerce hayat kurtardım. Ya benim gibi sıradan bir adam yapabiliyorsa sen benden daha iyisini yaparsın. Daha kaliteli yaparsın. Yeter ki iste. Ama yok, bizim insanlarımızda ne var? Yok, sadece bir tarafa yönel. Dünya kariyeri. Çünkü bu para getiriyor. Para nedir ya? Kağıt parçasına dinini vermişsin, imanını vermişsin. Kağıt parçası. Kabre gittiğin zaman geçiyor mu? Geçmiyor. O zaman bana boş yapma. Öyle bir paraya tabi olacaksın ki, öyle bir paranın peşinde olacaksın ki kabre girdiğinde de geçecek. Mahşerde güneş bir mızrak boyu geldiğinde de geçecek. Mizanın orada da geçecek o para, cennette de geçecek. Öyle bir para birimi olacak. Bu para birimi sevaptır. Başka bir para birimi orada. Dolar, ruble, euro, bitcoin, ethereum. Bunlar orada geçmiyor bro. Bunların hiçbir tanesi orada geçmiyor. Biriktirsen, biriktir, istif yapmaya devam etsen. Öldüğün zaman hepsini bırakacaksın. Arkadan yiyecekler. Ooo bizim enayi bana 300 bin TL bıraktı. Diyecekler. Hem günaha girecekler. Hem sana da yazacak. Sen bıraktın çünkü o parayı. O parayı bırakmasaydın o adam o günahlara girmeyecekti. O kumarları oynamayacaktı, zinaya gitmeyecekti. Ama sen bıraktın sermayeyi adama. Adam da kullandı. O senin ayrı sevladın. 300 bini götürdü. O orada zina ediyor. Sen burada yanıyorsun. Münker Nökir geliyor diyor ki senin oğlan bugün yine zina etti. Aman Allah'ım ya. Ya oğlan zina ediyor. Sen kabirde azap görüyorsun ya. Akıl kârı mı bu iş kardeşim ya? İnsan biraz düşünür Allah'tan korkar ya. Aman Allah'ım. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir baba oğluna güzel ahlaktan daha güzel bir miras bırakamaz. Güzel ahlak mirasını bırakacaksın. Para bırakma peşine gitme. Gitmeden bütün Müslüman, bak bu off the record olsun. Gitmeden bütün paranızı yiyip bitirin kardeşim ya. Çocuklara bırakmayın, bak ters çocuğa denk gelirsin. Kabirde yazmaya devam eder ha. Temizleyin. Son, baktın anladın böyle gidiyorsun. Gez dünyayı. Kaç köşede ne kadar var? 100 bin mi? Gez dünyayı. Ye paranı. Çocuğa bırakma bir şey. Bırakanlar iyi olmuyor ya. Bırakanların sonu iyi olmuyor. Görüyoruz. Sadece derslerin çalış, dünya perest bir akıl. Ama annemi dinlemedim. Dinime daha çok sarıldım hocam. Şimdi elhamdülillah derslerimde daha başarılıyım. Şimdi de en yakın arkadaşımla bir karar aldık. Haftada 3-4 defa oturup dini meseleleri konuşuyoruz. Kur'an, Risale-i Nur, hadisler, kıssalar okumaya çalışıyoruz. Ama sadece 3 kişiyiz. Sizden dua istiyorum hocam. Allah'ın bize birkaç tane daha salih arkadaş nasip etmesi için. Allah sana yüzlerce salih sadık arkadaş nasip etsin kardeşim. Ben yıllar boyu 10 kişiyle sohbet yaptım, yıllar boyu. Aman diyorum kardeşler, 11 olmayın. 10 kişi. Çünkü başımızda İslam'a karşı olan bir idare vardı. Toparlıyorlardı, topluyorlardı. İnsanları nezarete atıyorlardı. 11 olmayın kardeşim, 10 kişi diyordum. Yıllar boyu 10 kişiye sohbet yaptım. O zaman internet falan da yok. Kimse bizden haberdar değil. Sadece insanlar sohbetimizi dinliyor. Bizden öğrendiklerini arkadaşlarına aktarıyorlar. Sonra Allah Teala benim kafamdaki niyet neydi bu işe başlarken? 10 tane benim gibi İslam davetçisi yetiştireyim yeter. Belki onların içinden ileride daha rahat bir yaşam tarzı gelirse İslam'a, İslam adına, onlar açıktan tebliğ yapabilirler. Yetiştireceğim hocalar. Plan buydu. Ama senin planın bu, 10 kişiyi yetiştireyim diyorsun ama Allah'ın senin hakkında yaptığı plan çok farklı. Bugün yüz binlerce insana hitap ediyoruz. Binlercesinin hayatına dokunduk, hayatını değiştirdik. Mesajlar şöyle başlıyor. Hayatımı kurtardın hocam. Sana çok teşekkür ederim. Önce bir böyle bir giriş yapıyorlar. Her gün 200 tane mesaj cevaplıyorum. Bu girişi gördüğüm zaman zaten bir gaz geliyor bana, bir motive oluyorum. Ah, hemen bu kardeşimin sorusunu cevaplayayım. Benim hayatımı kurtardın hocam. Allah ebedi hayatını da kurtarsın kardeşim. Amin. Bizim için dua edin hocam. Allah Teala bize sadık, salih arkadaşlar nasip etsin. Çok uzun oldu, kusura bakmayın. Kısacası Allah sizden razı olsun. Allah size imanla yaşamayı, imanla ölmeyi nasip etsin. Amin. Hepimize kardeşim, hepimize. Amin ya Rabbi. İki cihanda da sizi hoşnut etsin. Sağ olun hocam, hoşça kalın hocam. Kardeşim, o kadar içten ve samimi yazmışsın ki sözlerini, cümlelerini. Çok hoşuma gitti, çok keyiflendim. Benim Azerbaycan'a gelme durumum yoktur. Orada bizi pek sevmiyorlar. Şii idare ve Şii mollalar bizim kafir olduğumuzu falan söylemişler. Orada bizim için organizasyon yapmaya çalışmışlar. Bir yer tutalım hocaya, gelsin burada camiyi dolduralım diye. Müsaade etmemişler. Hoca Vehhabi Selefi olduğu için burada vaaz yapamaz demişler. Böyle bir iftira olur mu? Allah'tan korkmuyor musunuz? Bana küfür etsen böyle bir hakaret olarak gelmezdi. Vehhabi Selefi demek 72 sapık fırkadan birisi hoca demektir. Benim hayatım bunlarla mücadele içinde geçti. Sen nasıl bana Vehhabi dersin? Utanmaz. Küfür etsen bundan daha hafif hakaret kalır. Reziller ama Şiilerde takiye ve yalan helal olduğu için sallıyorlar. Yeter ki hoca buraya gelmesin, Azerbaycan'a ayağa kalkmasın. Biz oraya bir vaaza gitsek binlerce insanı doldururuz Allah'ın izniyle. Çok severimiz var orada. Ama işlerine gelmiyor. Hakikati konuşulmasını istemiyorlar. Biz atalarımızdan gördüğümüz Pers dinini, Şii dinini yaşamaya devam edelim. İnsanlar uyanmasın. Onları sömürmeye, paralarını almaya devam edelim diyorlar. Bu yüzden biz orada pek sevmiyorlar. Sünni kardeşlerimizin dışında. İnşallah Şiilerin birçoğuna onlar hiç istemese de, bizim oraya gitmemize izin vermese de ben bütün Azerbaycan'da ev ev geziyorum. Hepsinin evinin içine giriyorum. Buna engel olamıyorlar. Her gün Azerbaycan'dan hidayet mesajları gelmeye devam ediyor Şii kardeşlerimden. Sünni olduk, Ehl-i Sünnet'e, Muhammed Aleyhisselam'ın dinine döndük diye mesajlar geliyor. Bak, evlerinin içine giriyorum her gün. Engel olamıyorlar. Allah tesirimizi arttırsın kardeşim. Bu kardeşinize dua etmeye devam ediniz. Rabbim nasip ederse sonraki pazar, bu pazar değil sonraki pazar, Peygamberimin doğum gecesinde övgüler ve selam efendim olsun. Onu konuşacağım, onu anlatacağım. Onun hakkındaki bir iki ayet okumayı Allah bana nasip ederse beraber olacağız inşallah kardeşlerim. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.